Tørt med nogen eller en del sol mellem 3 og 8 grader og svag til jævn vind omkring sydøst ved kysterne op til frisk vind. Og så skal jeg sige, at til de, der missede udsendelsen tidligere i dag, så kan jeg fortælle, at Globus Rusland bliver genudsendt kl. 22.05 i aften. Men nu skal vi have nogle lydperler fra videnskaben. Vi sender her tredje planet fra solen. Velkommen til. Jeg skal den næste lille time guide dig igennem historier fra den naturvidenskabelige verden. Vi skal nå rigtig meget i dagens program. Vi skal gå i stegosaurernes fodspor. Vi skal på opdagelse i atomfysikkens historie. Men inden vi når så langt, så skal vi tage temperaturen på lægernes bedste ven, antibiotikaen. I løbet af de sidste 10 år er forbruget af antibiotika steget med næsten en tredjedel. Og med et øget forbrug øger vi risikoen for, at de bakterier, der giver os sygdomme, bliver resistent over for antibiotika. Så velkommen til en fremtid, hvor lungebetændelse er en dødelig sygdom. Hvor kønssygdomme som syfilis og gonorré er kroniske. Og velkommen til en fremtid, hvor tuberkulose igen bliver en udbredt sygdom, der vil høste døde blandt unge og børn og voksne, også i vores rige del af verden. Fremtiden vil ligne den fortid, som vi takket være sig Alexander Fleming lag bag os. Det var nemlig ham, der opdagede penicillin i 1928. Det var en medicinsk revolution. Børnedødeligheden faldt markant, og verden og vores sygdomsbillede har aldrig været det samme siden. Nu er tuberkulose noget tragiske romanhelte og primadonnaer i opera dør af. Tidligere tider store dræbere er nu reduceret til banale infektioner, der kan gøre os voldsomt syge, men som vi slår ihjel med en skrap antibiotikakur. Men de tider er ved at være forbi, hvis vi ikke passer på. Flere og flere af de sygdomsfremkaldende bakterier er blevet immune over for antibiotika. De er blevet resistente. Velkommen til, Niels Højby. Du er professor og overlæge på Rigshospitalet i København. Og du er en af dem, der følger udviklingen nøje. Hvordan står det til med antibiotikaresistensen? Jamen, det er mere, end det har været tidligere. Og der er flere forskellige bakteriearter, der er blevet resistente end tidligere. Men det er ikke sådan, at der er nogen risiko i Danmark. Det er meget værre i en række andre lande. Men det er klart, at vi er nødt til at følge udviklingen meget nøje, så vi ikke kommer i en situation, hvor det er vanskeligt at behandle enkelte patienter. Det er det ikke i dag. Det ved jeg fra Rigshospitalet, hvor vi jo har sådan nogle patienter. Ja, men i andre lande, du siger, ser det slemt ud i andre lande? Ja, der har de jo langt, langt, langt større antibiotikaforbrug. Gå til Frankrig, gå til Spanien, gå til Grækenland, også til USA og gå til Fjernøsten. Og det, der har de rigtig meget svære resistensproblemer, end vi har her. Så det her mirakelmiddel, antibiotikaen, det risikerer, at vi bliver virkningsløs, hvis vi ikke passer på? Ja, men det er jo, hvis vi fremskriver den viden, vi har nu, ikke? Men sådan vil det ikke gå, fordi for det første, så vil der blive meget bedre diagnostik, så vi bruger vores antibiotika meget mere rationelt, end vi kan i øjeblikket. Og for det andet, så bliver der altså også udviklet nye antibiotika. De er bare ikke så interessante for industrien og markedsfører, fordi de ikke tjener så mange penge på det. Nej, det kommer vi nemlig ind på senere. Men inden vi kommer så vidt, så skal vi også lige sige velkommen til Frank Aarestrup. Du er professor på Fødevareinstituttet, og du er jo blandt andet forvalter af vores viden om antibiotikaresistens i form af DanMap. Hvad fortæller tallene os? Har vi ikke meget godt styr på forbruget af antibiotika blandt for eksempel de praktiserende læger? Jo, altså det kan man jo godt sige, at hvis vi sådan sammenligner os med andre lande her, i hvert fald specielt de lande, der har et rigtig, rigtig højt forbrug. Men altså nu kan man selvfølgelig sige, hvad er det egentlig, vi gerne vil sammenligne os med? Tidligere var vi sådan ligesom blandt duksende i Europa, men altså sådan her over de sidste par år, der kan vi så se, at altså, vi begynder sådan at rykke lidt op i rækkerne. Og det er selvom vi selvfølgelig stadigvæk er den bedre halvdel, jamen altså så ligger vi bestemt ikke så godt, som vi gjorde tidligere. Og noget andet er selvfølgelig også, at altså, vi skal ikke nødvendigvis sammenligne os med andre, men vi skal ligesom sammenligne os med, jamen, hvordan er det går herhjemme i Danmark. Og når vi har stigende forbrug helt over en overrække, jamen så er det jo udtryk for, at der er et eller andet, der går den forkerte vej. Og så går det i hvert fald ikke den rigtige vej. Så du siger, at i stedet for, at vi har været de der dukser, der har siddet allerførst i klassen, helt op ved læreren, så har vi rykket lidt med sådan, i midten af klassen, eller hvor ligger vi nu? Ja, vi ligger stadigvæk i den bedre halvdel, men altså, vi sidder ikke længere på første række. Nej. Okay. Og det kan man sige, det burde vi måske. Men altså, selv hvis vi sidder på første række, så kan man jo godt have ambitioner på at gøre det endnu bedre. Og det har vi jo så ikke lige haft, i hvert fald sådan de sidste 10 år. Nej. Men i forbindelse med den nye finanslov, der har sundhedsministeren Astrid Krag, der er jo blevet foreslået, vi ved så ikke, om det bliver gennemført det her, men der er jo blevet i hvert fald foreslået afsat 80 millioner kroner til at udvikle nye retningslinjer for brugen af antibiotika. Men hvis vi er et af de lande, som er bedst til dem op for brugen, kan vi så ikke bruge bedre, pengene bedre end at belære lægerne? Altså, er der ikke andre steder, vi bruger antibiotika? Hvad med landbruget? Jamen selvfølgelig kan man sige, at hvis man bruger rigtig mange penge et sted, så vil altid opstå en diskussion om, kunne vi ikke have brugt det bedre? Det kunne også være på altså, nye veje, eller bygge rumraketter, eller andet, eller på den tids skyld på at kigge på forbruget i udlandet. Men jeg synes jo faktisk lige det præcis det der omkring brugen, altså lægerne i Danmark, de står for en meget stor del af forbruget, og det er faktisk utrolig væsentligt, at de har helt klare retningslinjer for, hvad de skal gøre, både for dem selv, men også altså i forhold til patienten, der så altså kan få en forståelse for, jamen det her, det er sådan nationale retningslinjer. Og så også en opsamling af viden og data omkring, jamen hvad er det egentlig, man gør, og hvilke effekter har det. Nu kender jeg ikke lige detaljerne i det, man vil give 80 millioner til, men altså umiddelbart, hvis det er de forslag, der havde været fremme tidligere, altså synes jeg faktisk lyder som en god idé. Ingen tvivl om, at der også er et andet sted, altså vi skal måske gøre en indsats, og det er jo altså henhold til altså landbrugsbrug af antibiotika. Det prøver man så også lidt på, og der kunne jeg selvfølgelig også godt ønske, at der faldt noget af der til nogle andre meget målrettede initiativer. Ja. Niels Højby, hvis vi bare ændrer på reglerne for, hvordan retningslinjer for, hvordan lægerne de bruger antibiotika, er det godt nok, eller er der noget andet, vi også skulle gøre? Altså for det første, så koster det altså ikke 80 millioner kroner at lave nogle retningslinjer. Jeg ved ikke, hvem der skal have den snabel ned i den der pose penge der. Det er let nok at gøre, og de eksisterer, og de skal bare justeres sammen. Det kan vi gøre meget billigt. Det, der skal til, det er hurtig diagnostik. Fordi langt den meste antibiotika bliver behandlet på baggrund af nogle symptomer, patienten har på infektion. Vi ved så ikke, om det er virus eller det er bakterie. Hovedparten af det antibiotika bliver brugt til hos børn, hvor det mest bliver brugt i almen praksis, det er virusinfektioner. Men de er svære at skelne fra bakterieinfektioner. Hurtig diagnostik ved sengen, som godt kan gennemføres og som godt kan udvikles, vil være det, der gør, at lægerne kun giver antibiotika til de bakterieinfektioner, som det er nødvendigt til. Husk på, vi er jo ikke en forening til bevarelse af bakterierne. Det er ikke Danmarks bakteriebevarende forening, vi taler om her. Men det vi skal som det er at behandle de infektioner, som skal behandles, fordi så går det galt for patienten, eller så vedkommende også lidelser. Og så skal vi levere med at behandle de infektioner, hvor antibiotika ikke hjælper. Og det er diagnostik, der skal til. Ja, så du siger bedside-diagnostik, altså hvor man med det samme, når der er en, der er syg, så kan man på en eller anden måde undersøge, er det her en virus, eller er det en bakterieinfektion. Mm-hmm. Det er for eksempel, hvis jeg går til lægen med ondt i halsen, ja. Og så poder hun, stikker man den der grimme ting ned i halsen på mig, som gør mega ondt, og så kan hun fortælle mig, om jeg har en, om det er halsbetændelse, eller om det er virusinfektion. Er det noget af det, vi snakker om? Lige præcis. Og det kan udvikle sig, man kan undersøges for alle de viruser af alle de bakterier, der jeg taler om, inden for en halv time. Altså, vi kan gøre det på hospitalerne nu. Det kan vi sagtens gøre, men det kan også udvikles til almen praksis, og det er faktisk delvis udviklet. Så det vil også sige, at når jeg kommer her med mit barn, og det er meget vigtigt for mig, at det her barn bliver behandlet, fordi jeg skal jo på arbejde, så mit barn kan ikke være syg, fordi så kan det ikke komme i vuggestue. Ja. Det er måske også der ligger et pres. Ja, naturligvis gør det. Det gør der i alle lande. Man forventer jo, når man går til lægen, at man bliver rask, når man går derud fra. Eller i hvert fald hurtigt derefter kommer derud fra. Så det er klart. Men det, man lægen bare skal være i stand til at sige, her vil antibiotika hjælpe, og derfor får du det. Her har den ingen effekt, og derfor får du det ikke. Og det vil gå over sig selv, og du får noget, der kan tage smerten i mellemtiden. Ikke? Ja. Er der komplikationer, så kommer du igen i morgen, og ringer til mig. Så er trygheden der, fordi så ved man, at man gør det rigtigt, og man ved, at lægen gør noget klogt. Og I siger, hvem er det, der får mest antibiotika her i Danmark? Det er børnene. Det er først, og det er til øvre luftvejsinfektioner, meget mellemørebetændelse, ondt i halsen og bronkitis og hoste og den slags. Der bliver givet virkelig meget. Så bliver det selvfølgelig også givet til ældre mennesker, der også har luftvejsproblemer. Det er kroniske lungesygdomme på baggrund af rygning og den slags. Så bliver givet en hel del til urinvejsinfektioner. Og så bliver der givet forskellige andet, ikke? Men det er de store. Og det er især inden for luftvejsinfektioner hos børn, at der er noget at hente. Ja. Men altså, Vi har også hørt om, at man har også ændret retningslinjerne for, at man giver større doser i længere tid nu. Hvorfor gør man det? Fordi det er mere effektivt. Det, man gjorde tidligere, det var, at man gav mindre doser, om så virker det altså samtidig ikke, så må man skifte over til noget andet. Ikke? Så har ny viden om, hvordan man bedst doserer antibiotika vist, at vi gav for små doser. Ovenikøbet er sådan, at der er individuel forskel mellem patienterne. Nogle skal faktisk have større doser. Og så doserer man sådan, at hovedparten, for jeg kan sige, at alle patienterne får den rigtige dosis, så behøver man ikke behandle ret lang tid, og man behøver ikke skifte antibiotika. Det er baggrunden for det, og det er yderst fornuftigt. Og så får man bedre behandlingsresultater. Og er det så også noget, det I godt kunne tænke jer at se, at hvis de her penge bliver afsat på finansloven, det er jo noget det, man så skulle følge op på, altså vi får dokumenteret. Ja, men det kan vi se på, hvad end vi får de penge eller ej. Det kan vi godt, fordi den viden eksisterer, og vi er mange, der arbejder inden for det her område. Det skal bare ud og bruges simpelthen, ikke? Hvordan man bedst muligt behandler de patienter, der har de infektioner. Og når man bruger mere bredspektret, så er det jo fordi, årsagen til en enkelt infektion kan være af flere forskellige bakterier, og de har forskellige følsomhed for antibiotika, så er man nødt til at dække dem alle. 3-4 forskellige bakterier, fordi man ikke ved, hvad det er for en. Ellers mister man nogle af patienterne, når de får unødige lidelser. Det er grunden til det. Hvis man dermed har hurtig diagnostik, så kan man vælge det, der rammer den bakterie, der er. Og så i stedet for at skyde med spredhavl, så skyder man med riffet? Det er det, man skal gøre. Det er sådan alt inden for lægevidenskab kører. Ja. Diagnostik og så behandling. Men hvis vi lige vender tilbage, altså selvfølgelig bliver der brugt meget antibiotika altså inden for behandling af sygdomme, men i går aftes, der spiste jeg grønne bønner fra Egypten, og jeg spiste tomater fra Spanien, og vindruer fra Sydafrika, og så spiste jeg også lidt bønnespirer fra Tyskland. Der kunne jeg vel sagtens have fået fat i nogle resistente bakterier, kunne jeg ikke? Frank? Jo, bestemt. Altså, og det er der altså, efterhånden altså, rigtig mange eksempler på, at vi gør. Og det er jo en af de ting, der faktisk er det efter min mening, altså rigtig stort problem i Danmark, det er, at vi er jo faktisk en lille bitte gruppe mennesker her, som på 5 millioner mennesker blandt 7 milliarder. Og selvom vi går og tror, vi er sådan en lille isoleret ø, der gør det hele så godt osv., det er vi ikke. Vi lever i sådan, vi deler simpelthen det, man kalder økologisk fællesskab med hele verden. Og altså en bakterie, der opstår og bliver fremelsket, en multiresistent bakterie fremelsket i Indien, jamen den kan lige så godt ved en tilfældighed komme til Danmark og give infektion her. Jeg kunne have taget på en kirurgirejse til Indien, for ja, eksempel. Ja, det er der jo faktisk nogle fremragende eksempler på, altså netop med englænder med en af de nyeste former for sådan bredspektret resistens, vi har set. Der er altså, hedder, altså New Delhi, altså hvad hedder det, B-slagsmase, NDM1, hvor simpelthen altså englænder, der tager til Indien og får en plastisk operation der, og så simpelthen kommer hjem med en infektion. Så den slags ting sker selvfølgelig også. Men udover det, altså også almindelige mennesker, om så må sige, der ikke skal ud og sådan blive opereret rundt omkring, jamen vi rejser ud, vi interagerer med folk i et eller andet land, vi spiser maden derude, altså og bliver dermed eksponeret til de bakterier, der er derude. Men også herhjemme, altså vi går ned i supermarkedet, for den sags skyld, altså Netto eller Brugsen eller andet, ikke? Tidligere så kunne man nærmest ikke finde altså eksotisk fremmed mad, altså bare for en 10-15 år siden. Altså i dag, så skal man jo næsten være heldig, nogle gange i hvert fald, hvis man kan finde dansk produceret mad dernede. Så altså, vi handler mere og mere, og det er klart, at de bakterier, der fremelskes i et land, jamen de kommer jo med ind sammen med kødet og med de andre former for varer. Og selvfølgelig bønnespirerne er jo et udmærket eksempel. Altså ja, formentlig oprindeligt fra Egypten, så produceret frøen fra Egypten, produceret videre i Tyskland, og så, ja, så spiser vi den gudhjælpemig også i Danmark. Ikke? Altså det er sådan et godt eksempel på noget, der kan spredes meget, meget langt og meget, meget hurtigt. Ja, og dem kan vi ikke rigtig gøre noget ved, eller hvad? Jo, det kan vi jo. Altså det er bare meget svære. Altså man sige, nu siger vi så, at du skal have 80 millioner til, hvilket jeg selvfølgelig også må kende, uden at kende detaljerne. Det lyder så mange penge, og jeg håber også, håber i så tilfælde, de bliver godt anvendt i hvert fald, fordi hvis det bare er til nationale retningslinjer, så der må i hvert fald være noget seriøse opfølgning, der også ligger i den mængde penge der. Men hvis vi skal ud og sige, nu vil vi også godt gøre noget i resten af verden, det kan vi ikke gøre alene. Det duer heller ikke, vi kommer ud og siger, nu skal I bare høre, nu skal I følge vores retningslinjer i resten af verden. Det kunne jo være, at de andre sådan cirka 7 milliarder mennesker, de også havde noget, de sådan ligesom de skulle have sagt i det her. Men det vi kan gøre, og det vi mest effektivt kan gøre, det er jo faktisk ud og sige, jamen se her, kære venner, det her er det, vi gjort i Danmark, og det virkede. Så altså kom ud som det gode eksempel og sige, sådan, og det her det virker, og vi har faktisk, hvad hedder det, meget, meget få sundhedsproblemer. Vi klarer vores sundhedsvæsen altså på en mere fornuftig måde, med mindre, hvad hedder det, sådan omkostninger, og vi har også en anden form for dødelighed i forbindelse med de her infektioner. Det giver respekt rundt omkring i verden, og det giver også en enorm indflydelse, som er meget større end det, vores lille altså befolkning egentlig berettiger til. Det er jo ikke sådan, at altså både verdens sundhedsorganisationen, altså Center for Disease Control i USA, der er jo ligesom altså deres øverste institution derovre, altså de hører efter, hvad der sker i Danmark, fordi altså vi kommer med nogle gode eksempler på, jamen hvordan gør man det rigtigt? Og så kigger de der og lærer af det. Og det hjælper også os igen den anden vej rundt, fordi hvis de får mindre resistens der, så får vi det også herhjemme. Så det er ligesom noget, vi skal klare på global plan det her, og i globalt samarbejde. Og det synes jeg egentlig er vejen frem. Og så er det jo egentlig også godt, at jeg synes jo, Danmark i hvert fald har taget sådan den der tæt lidt op i forbindelse med formandskabet her, som vi altså her i 2012, hvor netop altså antibiotikaforbrug og antibiotikaresistens er sådan et af hovedtemaerne for det danske formandskab. Og det håber jeg da også, at der vil blive sådan lagt tilstrækkelig vægt på i forbindelse med det danske formandskab. Men det er allerede en god start. Ja. Niels Højby, vi snakker hele tiden om, at vi skal passe på med den antibiotika, vi har, og vi skal ikke gøre bakterierne, altså jeg bliver resistent over for det, så vi skal have nogen på hylden, nogle reserver, som vi kun tager frem i de værste tilfælde. Hvorfor kan vi ikke bare udvikle noget nyt antibiotika? Det kan vi også sagtens, så det bliver gjort hele tiden. Men der er ikke penge i at markedsføre antibiotika. Det er jo sådan, at det koster nogle milliarder at udvikle et nyt lægemiddel. Og så er der altså en patentvarighed af nogle år, og der skal pengene ind. Og derefter så er patentrettigheden udløbet, og så kan han ved at lave de antibiotika og gøre det meget billigere. Det er jo det, vi har set med ciprofloxacin for eksempel. Ikke? Som er hvad? Det er et af de stoffer, som bliver brugt til urinvejsinfektion herhjemme, og hvor det tidligere var meget dyrt, og så faldt patentet væk, og nu er det meget billigere, så bliver det brugt mange steder, og så kommer der resistensudvikling. Så der bliver lavet det, og de er for så vidt, det er meget, mange universitetsmiljøer udvikler nye antibiotika. Selv på min afdeling har vi været med til det. Ikke? Men de kommer så ikke videre, fordi de kan ikke tjene penge ind igen. Husk på, der er tale om med den her type infektioner, ganske kortvarig brug af antibiotika til en begrænset patientgruppe. Ikke? Og så skulle vi ovenkøbet holde dem sådan lidt tilbage, fordi vi må ikke bruge dem så meget. Så er der ingen penge at hente i dem. Og det er det, der er grunden til det. I gamle dage, penicillin. Det udviklede de i laboratoriet, prøvede det på nogle venner og bekendte, og så blev det smukt. Ikke? Så er der altså nogle gange, der så kom nogle bivirkninger med medicin, og så begyndte man at indføre alle mulige retningslinjer, og det skal man også gøre. Ikke? Og så var det jo altså, at det blev meget, meget dyrere, og nu er det ekstremt dyrt. Hvorfor er det så dyrt? Altså flere milliarder? Hvorfor skal men det altså være så det første, det der forrige universitetsregi, det er meget billigt, ikke? Fordi der skal man syntetisere lidt og prøve, om det virker i nogle laboratorieforsøg, og det er helt fint. Så prøver man på nogle dyreforsøg, om det virker der, og det koster heller ikke alverden. Så skal der lave giftvirkningsforsøg, det koster så noget mere. Så skal vi hen og lave undersøgelser på normale personer. Det er heller ikke så dyrt. Og så skal vi måske på nogle få patienter. Men det næste, der så kommer, det er, at man skal lave store kontrollerede undersøgelser, hvor det sammenlignes med alle mulige andre antibiotika på store patientgrupper. Og så er det kun med den infektionsårsag, f.eks. urinvejsinfektion, at det så får lov til at blive brugt, hvis det er. Så det skal laves på alle mulige andre patienter. Og hver gang skal der bruges mange penge for at rekruttere patienterne og betale lægerne, og så bagefter skal det jo bedømmes af de regulerende myndigheder, Sundhedsstyrelsen rundt omkring i verden, også i USA. Ikke? Food and Drug Administration i USA, undskyld. Ikke? Og det er så dyrt, så det derfor kommer til at koste så mange penge. Det lyder som om, der er meget skrivearbejde også, der er meget dokumentation. Ja, men så ligger der også det i det, hvor der måske, nu er detaljer siger måske ikke helt rigtigt, men ja. Hvis man har 100 lægemidler, der virker i laboratoriet, så er der måske kun en af dem, der kommer så langt, der stadig virker i de store kontrollerede undersøgelser. Så der er altså en masse, der ikke bliver til noget, ikke? Også noget af det, jeg har været med til at arbejde med. Der er en masse, der ikke er kommet videre. Det er måske kommet lige frem til, at de var ved at købe en stor medicinalfabrik, og så blev det ikke til noget, ikke? Så det er grunden til det, og det, der, vi kan ikke gøre meget ved det, altså, det må man sige. Kunne man forlænge patenterne? Var det ikke en mulighed for at give dem muligheden for at tjene penge lidt længere til? Jo, der er vi jo inde på noget politisk, noget som simpelthen har en fortid inden for det område der, så er det meget vanskeligt, ikke? Fordi det kan man godt gøre. Så vil de jo straks blive mistænkt for, at så udnytter de det, fordi der ikke er nogen konkurrence, ikke? Og så kører de, og så tjener de måske for mange penge, og det vil aktionærerne være interesseret i. Så det er godt nok ikke noget, der er let at sige noget fornuftigt om. Ja. Nej, altså den anden mulighed, som der også arbejdes med, både altså for Verdens Sundhedsorganisations side og også så i EU, det er jo sådan en pull and push-strategi, ikke også? Altså man kan trække det hen, det vil sige forlænge patente, eller også så kan man hjælpe med sådan at skubbe lidt på. Og det vil simpelthen sige, at det offentlige går ind og altså for eksempel betaler halvdelen af de her enormt dyre kliniske forsøg. Ja. Problemet er jo tit og ofte, at et forsøg, der laver på en patientgruppe i Europa, jamen så kan man skal have det her lægemiddel godkendt i USA, så siger ja, men det har jeg jo ikke prøvet i USA, så skal det også gennemføres der. Og så er det fuldstændig rappende vanvittigt. Det eneste, der får noget ud af det, det er faktisk lægerne, som tjener styrtende med penge på det, ikke også der, og får skrevet de partikler på det. De andre læger selvfølgelig, det er klart. Men med myndighederne, altså det der med, at man ikke kan bruge et forsøg lavet i et land i et andet land, altså det er også et problem. Altså, så det er enormt dyrt. Det lyder som om, der er også nogle patentadvokater, der tjener penge på det. Det kan man nok. Der er også en hel masse altså, rådgivere og konsulenter, og så er der er et meget tungt system omkring godkendelse i det her. Jeg nu er så ikke helt så optimistisk angående det der med, at vi kan bare udvikle nogle nye antibiotika, som Niels er, fordi jeg synes faktisk, der er flere og flere eksempler på, at vi prøver noget, vi er næsten helt hen til målstregen, og så falder de alligevel der, de stoffer, og så er de ikke helt så gode, og så har de nogle bivirkninger, der er lidt værre end de antibiotika, vi faktisk sidder med i dag. Og også, vi er faktisk ved at begynde at have ramt alle de steder, hvor bakterierne de er forskellige for os. Så der er måske ikke så mange nye antibiotika på, om man så må sige, derude, som vi egentlig har været vant til der. Så jeg tror måske nok, vi står i en situation, hvor det kunne nok hurtigt gå hen og blive svært at faktisk få nogle stoffer, der er lige så gode som det, vi har. Så måske vist tilhænger jeg at sige, at jamen, det er jo rigtig godt at sørge for at i hvert fald bevare dem, vi har. Fordi altså, det er jo ikke sikkert, at vi sådan lige kan få nogen, der er lige så gode. Nej. Jamen det er jeg selvfølgelig fuldstændig enig i, det sidste der, det er. Og jeg vil også sige, at det problem med at få udviklet lægemidler er så stort, så for eksempel den amerikanske forening for de patienter, der har cystisk fibrose, de er gået ind selv og udviklet lægemidler, inklusive antibiotika, selv betalte, altså skal have penge med indsamlinger til det, og det har de faktisk været meget succesfulde på. De vil ikke vente, deres patienter vil ikke vente på, at det offentlige eller medicinalfabrikkerne går ind i det. Så de er gået i et partnerskab med nogle små medicinalfabrikker og udvikler selv lægemidler. Ja. Niels, vi bliver lige ved dig, fordi vi overtager jo, som Frank sagde, vi overtager formandskabet i EU. Og hvis jeg nu gjorde dig til kejser af Europa her i det næste halve år, og du kunne bestemme for retningsreglerne af brugen af antibiotika i EU. Hvad vil du så gøre? Du er enevældig kejser nu. Du er Napoleon. Hvad vil du gøre? Jeg vil putte penge i hurtig diagnostik og få det udviklet inden for 2 år. Hvad jeg godt tror, det kan. Og så vil jeg stille de krav, at man må ikke bruge antibiotika, uden der er kommet en hurtig diagnostisk diagnose. Med mindre det er livstruende situationer naturligvis, fordi sådan nogle tilfælde er der. Men det vil jeg gøre. Og på den måde vil vi få langt ned. Den anden ting, jeg vil gøre, det er jo, i alle lande skal der være receptpligt på antibiotika. Det er der ikke i alle lande. I Sydeuropa er der flere steder, du kan få det på anden måde. Ikke? Og så skal der selvfølgelig være en indikation. Der skal ikke stå diagnosen, fordi patienten har krav på privathed. Det kan ikke nytte noget, at man får at vide, at Petersen der, han bliver behandlet for gonorré. Det duer altså ikke. Så der skal stå, at han bliver behandlet for infektion. Men der kan ikke stå, hvad det er, han bliver behandlet for. Så de ting vil jeg gøre. Og så vil jeg have en overvågning, som vi har i Danmark-systemet, som er et fantastisk godt system, som Frank er dybt blandet ind i, ikke? Og som jeg beundrer meget. Det vil jeg have, og det hvor vi simpelthen registrerer, hvad der er resistensudvikling og forbrug af antibiotika osv. i landet. Det vil jeg have over hele Europa. Så vi ser, hvordan udviklingen faktisk er. Ja. Og så vil jeg indføre en tvungen efteruddannelse af læger. Ikke kun inden for antibiotikapolitik, men det vil jeg gøre, så alle læger skal altså, måske en gang om året, eller måske hver 5. år, det kan jeg jo ikke sådan lige sige, skal faktisk i gang med sådan en efteruddannelse. Så de dels får præsenteret problemerne, og får præsenteret, hvad gør du for at behandle bedst muligt. Ikke? Jeg er ikke meget for nationale retningslinjer. Nej, okay, stop. Nu bliver din mandat udløber, du er ikke Napoleon længere. Så Frank Aarestrup, du får så desværre ikke så meget magt. Jeg gør dig kun til enevældig konge i Danmark. Så kong Frank, hvad vil du gøre her? Men nu er Danmark jo også et dejligt sted, så det er så. Men det er jo lidt mindre baner at spille på. Men jeg tror faktisk, at det jeg vil se på, hvis det var sådan, det udelukker mig i Danmark, jamen, altså, det vil igen være, at det er det humane forbrug, men jeg nu stadigvæk er den største driver af antibiotikaresistens i Danmark, selvom jeg altså bestemt har, altså mener, at brugen ude i landbruget også er noget, vi skal virkelig, virkelig være varsomme med. Men altså, jeg vil nok se på børnene, fordi det er der er en meget stor del af vores antibiotikaforbrug er, og det er de unge mennesker, og det er jo faktisk der, hvor hvis vi bruger antibiotika i en ung alder, jamen så får vi faktisk fremelsket resistente bakterier som en del af normalfloren på de her unge mennesker. Fordi vi har en masse bakterier i kroppen. Og der er jo mange flere bakterier i kroppen, end der er celler i kroppen i øvrigt. Ikke også? Altså, vi består faktisk mest en del af bakterier, selvom vi jo nok ikke vil vedkende det på den måde. Så det er ikke, hvad hedder det, bakterien, der lever i og på os. Det er jo faktisk bare os, der er en eller anden form for vækster, der bærer rundt på de her bakterier. Nej, men vi skal undgå den der selektion for resistens i en ung alder der, hos de børn der. Og der, hvor vi rammer det bedste, om så må sige, det er altså en bedre hygiejne og velfærd i dagsinstitutionerne. Så altså vuggestuerne, børnehaverne, mere plads, flere pædagoger, og simpelthen lad os sige, længere barsel, og så måske en, hvad er det, vi er oppe på 2, hvad hedder det, fridage nu her, hvis man er barn syg dag, ikke også, ja, man er oppe på en uge, fordi altså 2, det holder ikke en meter, vel, altså det er jo faktisk fuldstændig vanvittigt, ikke også, fordi det er jo altså mindst 5 dage, man skal være hjemme med et barn, der er syg af det ene eller andet her. Det tror jeg simpelthen, altså specielt det med flere pædagoger og mere plads, simpelthen flere kvadratmeter i dagsinstitutionerne, det er den bedste måde at gøre noget for os selv og vores børn. Godt. Tak. Vi når ikke så meget mere, men så lad os lige få opsummere, altså mere plads, bedre hygiejne, bedre kontrol med brugen af det, efteruddannelse af læger og receptpligtig over hele Europa, faktisk over hele verden, hvis vi kunne få verdensherredømmet. Jeg siger tusind tak, fordi I kom. Tak til Niels Højby, overlæge og professor på mikrobiologisk afdeling på Rigshospitalet i København. Og tak til Frank Aarestrup, professor på Fødevareinstituttet i Lyngby. Tak, fordi I kom. Tak. så kom vi slet ikke ind på kroniske infektioner, for eksempel i forbindelse med operationer, hvor gængse antibiotikakure er virkningsløse. Det er en længere historie, som vi må vende tilbage til en anden gang. Til de lyttere, der er hoppet ind i programmet, kan jeg fortælle, at du lytter til Radio 24/7's naturvidenskabelige program, 3. planet fra solen. Og nu skal vi til Faxe Kalkbrud, hvor vores udsendte reporter, Christoffer Lottrup, har sat Jesper Milan, der er paleontolog og museumsinspektør på Geomuseum i Faxe, i stævne i Faxe Kalkbrud. Jesper Milan fandt i sommer et helt intakt stegosaurus-fodspor, dog ikke i Faxe, men i Portugal, og det har givet os en helt ny indsigt i det store dyr. Jesper og jeg, vi sidder i lag nede i Faxe Kalkbrud, som ligger bag ved Jespers Geomuseum. Her findes der faktisk også fossiler, dog ikke af dinosaurer, men af de dyr og planter, som levede i det koralrev, som lå her ved Faxe for 63 millioner år siden. Og Jesper, udover at finde fossiler af snegle og muslinger her i kalkbruddet, så finder du også dinosaurfossiler. Et af dine seneste fund i Portugal, det var ekstra specielt. Kan du prøve at fortælle os lidt om, hvad det var, du fandt? Jamen det, vi fandt, var simpelthen det forstenede fodspor fra en stegosaurus. Og det var så velbevaret fodsporet, at vi kunne se hudaftrykket over hele sålenes dyrets fod. Så vi faktisk kunne sige præcis, hvordan skindet på den her stegosaurus' fod havde set ud. Kan du prøve at tage os med til Portugal? Prøve at fortælle, hvad det er for et område, hvor du fandt de her fodspor? Området, vi finder de her dinosaurer i, det hedder Lourinhã og ligger ca. 70 km nord for Lissabon. Og det er en dejlig, stor, dejlig kyststrækning med høje kystklipper omkring 70 meter høje. Rigtig barsk terræn at se på med grønne og røde lerlag og massive sandstensformationer, der stikker ud. Samt så er en dejlig badestrand nedenfor, man kan gå på. Netop fordi det er lige ud til Atlanterhavskysten, så bliver gnaverhavet konstant i de her stejle kystklipper, og der falder hele tiden ting ned. Og en god del af dinosaurjagten dernede består faktisk i at gå hen langs de her kystklinter og lede efter bare at se, hvad der skyller ud af havet konstant. Og der kommer altid nye spændende ting frem. Så det er et særligt godt sted at lede efter dinosaurer? Ja, det er et rigtig, rigtig godt sted. Muligvis et af de bedste steder i Europa at lede efter de her dyr. Hvis vi prøver at vende tilbage til det fund, som, som du gjorde af de her fodspor. Hvad er det så, I kan bruge de her aftryk til? De her spor fortæller jo sådan, så at sige direkte, hvordan foden på det her dyr så ud. Normalt, når man skal rekonstruere et dyr, så har man jo kun skelettet at gå efter, og man ved faktisk ikke, hvordan skindet og bloddelene på dyret har set ud. Så netop sådan et fund af et fodspor her, hvor vi har et præcist hudaftryk fra den, det er jo meget, meget vigtig viden til, når man skal lave en rekonstruktion af det. For alle de rekonstruktioner, vi ser i bøger i dag, de er jo baseret på stort set rene gætværk af, hvordan huden har set ud. Så hver eneste lille stykke hudaftryk, vi kan finde nogle steder, det kan give et mere præcist billede til den videnskabelige rekonstruktion af dyret. Er der noget overraskende ved det fund, I har gjort den her gang? Ikke direkte overraskende, men mere bekræftende, fordi vi ved jo, at dinosaurerne er fuglenes slægtninge, og derfor de har faktisk rigtig mange træk, der minder om vores fugle, selv de allerstørste af dem. Og undersiden af sålen på en stegosaurus fod, den har vist sig at være beklædt med små hornperler, præcis ligesom man ser hos større fugle har det i dag. Og det er jo sådan et sjovt sammenfald eller træf, at et stegosaurus, som på ingen måde ligner en fugl, alligevel ligner en fugl, når man ser nærmere efter på den. Og så ved jeg, at der også er fundet nogle skindaftryk i Kina, og som I også har kunne gøre brug af. Kan du fortælle lidt om det? Ja, i Kina var de så heldige at finde et aftryk af en stegosaur, der så også var væltet om på siden, og der lå skelettet så. Og under skelettet kunne de se omkring skulder- og forbindsregionen. Der var der aftryk af huden, hvordan den har set ud omkring skulderen og ryggen. Og det viste sig, at huden på ryggen og skuldrene området af den har lignet nærmest huden hos en elefant. Altså sådan en stor, ikke skællet hud, men en glat hud med sådan nogle heksagonale mønstre fra hudens foldninger i. Så to fund har kunne sige rigtig meget om huden hos det her dyr? Ja, de to fund har i hvert fald fortalt os, hvordan huden hos forbenene og skulderområdet har set ud. Og så må vi gå ud fra, indtil vi finder noget andet, at resten af kroppen har set lige sådan ud på den. Det er jo det, man har indtil videre at gå efter. Farverne kan vi desværre ikke sige noget om endnu. Hvis vi ser bort fra farverne, kan du så prøve at fortælle os, hvordan Stegosaurus så ud? Hvad var det for et dyr? Stegosaurus havde en stor, rund, elefantlignende krop, fire rimelig korte ben, bagbenene var lidt længere end forbenene. Den havde en lang hals, som endte i et lille bitte hestelignende hoved, og en tilsvarende lang hale, hvor der sad de her fire store drablige pigge for enden af. Og så hele vejen ned ad ryggen sad der så de her store trekantede plader, som kunne bevæges lidt. Og huden på den har lignet sådan lidt en elefants hud, og så undersiden af dens fødder har været sådan beklædt med små hornperler, ligesom hos fugle. Så det er, hvad vi kan sige på nuværende tidspunkt om det. Hvad har den i grunden brugt de her plader til? Jamen, pladerne på ryggen, dem regner man med har været brugt til at signalere til display simpelthen, og til at afskrække rovdyr med. Når den har vendt siden til at puste de her plader op og stået og skudt ryg, så har den slet ikke været noget indbydende offer at gå i gang med. Og hvis en rovdinosaur alligevel så har været dum nok til at gå til angreb på den, så har den så kunne bruge sin lange hale til at forsvare sig med. Hvor man har fundet en skelet af en stor Allosaurus, en af de største rovdinosaurer, hvor der inden mellem ribbenene på den lå der sådan en afbrækket pik fra halen af en Stegosaurus. Og man kunne se ribbenene omkring, det var brækket, hvor den var gået ind pikken. Og man kunne også se, at de var begyndt at hele igen, så den har altså levet et stykke tid med den her Stegosaurus-pik liggende inde i brystkassen. Og den har nok ikke haft lyst til at gå til angreb på en Stegosaurus igen efter den oplevelse. Hvordan så der ud dengang for 140 millioner år siden, da Stegosaurus traskede rundt nede i det, der er blevet til Portugal i dag? Dengang så det helt anderledes ud. Der var det en frodig flodslette. Atlanterhavet var lige begyndt at åbne sig, så det var sådan en flodslette ud mod det tidlige Atlanterhav, vi havde med at gøre. Der var meget, meget frodigt, fyldt med liv. Vi har fundet rester af rigtig mange forskellige typer dinosaurer dernede. Både de store langhalsede sauropoder, store rovdinosaurer på op til 12 meters længde, andre typer planteædende dinosaurer. Og så er der fundet krokodiller i massevis. Skildpadder finder vi rigtig tit dernede. Små pattedyr endda. Så har der været meget, meget frodig vegetation. Det har været sådan en rigtig, rigtig, forestil dig et rigtig dejlig frodig flodslette. Hvis Stegosaurus den levede i dag, hvor ville den så leve hen? Jeg kunne forestille mig, at Stegosaurus ville leve på et tilsvarende flodslette miljø. Måske som sådan noget Amazon-deltaget, eller en flodslette et andet sted i verden. I hvert fald et sted, hvor der var masser at spise, og man ikke skulle arbejde så meget på føden. Kan man på nogen måde sammenligne Stegosaurus med et nulevende dyr? Nej, der er ikke rigtig noget dyr, der ligner en Stegosaurus i dag. Altså, det var en stor planteæder, dem har vi også i dag, men de ser helt anderledes ud. Den her kombination af en kæmpe krop og lille bitte hoved og så meget, meget svær pansring, det finder vi ikke hos moderne planteædere. Vi ser måske kvæg har store horn, og nogle af dem har gevir også og sådan noget, men slet ikke noget forsvarsmekanismer i den stil, vi har i dag, havde dengang. Nu har I så fundet ud af noget nyt om Stegosaurus hud. Er der noget, I mangler at finde ud af om det her dyr? Det, man stadig mangler helt at finde ud af, er præcis, hvad de her plader på ryggen har været brugt til. Der er noget, der tyder på, at den har kunne, så at sige, kunne puste blod ud i dem og måske bruge det til at skifte farve med, så den har kunne ændre farven på pladerne fra normal hudfarve til rød, så når den skulle signalere til sine artsfæller. Men præcis, hvad de her plader har været brugt til, om det kun er til at signalere med eller til at afskrække fjender med, det ved vi ikke helt endnu. Så der er basis for, at du tager til Portugal endnu en gang. Har du planer om at skulle afsted igen? Jeg håber stærkt på at komme afsted igen til næste år, men nu er jeg jo involveret i mange andre udgravningsprojekter rundt omkring i verden også, blandt andet i Nordamerika og i Grønland, men jeg håber, tiden bliver der. Ja, vi håber også herfra, at der bliver tid til en tur til Portugal, så vi kan blive endnu klogere på dinosaurerne. Hvad er denne verdens byggesten? Hvad består træer, sten, dyr og planter af? Det var tanker som disse, der gav startskuddet til atomfysikken. Og det er atomfysikken, der om noget har kendetegnet det 20. århundrede. Blandt andet takket være Niels Bohr fik vi atombomben og atomkraften. Men inden vi nåede så vidt, skulle idéerne om atomet formes og dannes. Her kommer første del af vores serie om atomets historie. Den startede for knap 2.500 år siden. Det har ikke været let at være atom igennem de sidste par tusind år. Hvem havde troet, at ideen om universets mindste enhed, som de fleste af os tager for givet i dag, skulle give anledning til 2500 års kontrovers? Dette er historien om materiens byggesten og om, hvordan opdagelser i atomforskningen fundamentalt ændrede vores måde at leve på og forstå verden. Og idémanden bag det hele er en gammel græker, født ca. 460 år før Kristi fødsel. mød Demokrit. Demokrit, han er en naturfilosof. Han går ikke empirisk til værks, han begynder ikke at lave undersøgelser. Han sidder og tænker over tingene mere. Og selvfølgelig skal det hænge sammen med de erfaringer, man har fra hverdagen, men det er ikke det, der er udgangspunktet, at man prøver at lave masser af erfaringer. Det er det, man inden for engelsk vil kalde for armchair philosophy. Altså, man sætter sig ned og tænker sig til, hvordan verden er. Eller, det er så ikke Demokrit. Det er Bjarke Skipper Petersen, fysiker og filosof og forfatter til flere bøger om videnskabshistorie. Demokrit ramte altså rigtigt med sin lænestolsfilosofi. Hans grundtanke har senere vist sig at være korrekt. Verden består af kombinerede grundbestanddele. Derfor brugte de moderne videnskabsmænd også begrebet atom, da de i 1800-tallet kunne påvise deres eksistens. Jeg er på vej ind til Bjarke Skipper Petersen. Jeg prøver lige at ringe på, for at høre, om han er hjemme. Mos betyder udelig på græsk, så det er det mindste, man kan få. De er altså udelige, de her atomer. Man kan ikke trænge igennem de her atomer. Det er nogle små ting, som har forskellige former, forestiller han sig. Det er nogle små ting, som også har en vægt. Og det er nogle ting, som altid har eksisteret, fordi han mener også, at intet kan komme fra ingenting. Altså, derfor har de eksisteret evigt, de her atomer. Men ved at sætte de her atomer sammen, som vi ikke kan se med det blotte øje, men de kan sættes sammen med kroge og modhager og sådan nogle ting, skriver han, så kan man sætte bygge ting sammen til de fænomener, vi kan se. Og derved, at de her ting, de kan bevæge sig i tomt rum, som han siger, så kan de sætte sig sammen og gå væk fra hinanden igen. Men atomerne vil altid være der, og derfor intet nyt egentlig. De er bare en ny sammensætning. De her atomer sætter sig ind i nye sammensætninger, og derfor så kan vi få en hest, der lige pludselig bliver født og kommer til, ud af ingenting nærmest. Men det er bare atomer, der bliver rearrangeret på en måde i tomt rum. Og så dør hesten igen på et tidspunkt, og så opløses de her atomer igen. Men atomerne har hele tiden været der. De går så ind i nye arrangementer, i nye kombinationer og laver andre ting. Altså han er ret radikal i, at han smider alt det åndelige væk. Altså man har tilbage noget, som kun er materielle ting, der vejer noget. Sjælen bliver også reduceret til atomer. Han snakker om nogle særlige sjæleatomer, som minder meget om ildatomer, som også er nogle lette, hurtige størrelser til de her atomer. Altså, han reducerer alt det åndelige til noget materielt. Og det er, der har han også det der helt ekstreme materialistiske syn på verden, at verden består bare af atomer. Og der er ikke nogen værdier i verden som sådan. Fædrelandsfølelse eller hovmod eller ærekærhed eller forelskelse eller modighed og alle sådan nogle ting, som man kan bruge meget tid på at diskutere blandt de græske filosofer. Sådan nogle begreber, sådan nogle psykologiske begreber, reduceres væk til at være et spørgsmål om atomer, sammensætning. Demokrit forstod altså, at der findes et niveau, som vi let kan observere. Men han ønskede samtidig at besvare spørgsmålet om, hvorfor de ting, vi ser, forandrer sig rundt om os. Det vil sige, at han ville skabe en grundlæggende teori, der kunne forklare, hvorfor vand kan skabe furer i sten over tid, og hvad der sker med vores kroppe, når vi dør. Derfor var atomernes evne til at sætte sig sammen også centralt for Demokrit. En anden rigtig vigtig ting ved Demokrit, som man også har taget videre i andre atomteorier, det er, at nogle fænomener, som er på den makroskopiske verden, de fænomener, vi ser, såsom smag eller farve eller sådan nogle ting, det er ikke en kvalitet, der er nede på det mikroskopiske niveau, på atomniveauet. Atomer i sig selv har ikke en smag eller har ikke en farve eller sådan noget. Men ved at blive sat sammen, skaber det nogle nye egenskaber, som vi oplever. Nogle nye makroskopiske egenskaber. Så det er også noget, man har brugt og bruger stadigvæk i verdensbilledet, man har inden for naturvidenskaben. At det enkelte molekyle måske ikke. Jeg har ikke en farve, vel, men det kan give kvalitet, farvekvaliteter som sådan, ikke? På det makroskopiske niveau. Så det er også en vigtig ting, som man kan tage med fra Demokrit, som mange senere hen har sagt. Det lyder rigtig fornuftigt. Og den sidste ting, som man kan sige, er meget vigtig ved Demokrit, som man stadigvæk benytter sig af, det er, at hvor vores makroskopiske verden, vores fænomenverden, er fyldt af kvaliteter. Noget kan være pænt, eller der er sådan, vi snakker om det som kvaliteter og sådan noget. Alt det, mener i Demokrits verdensbillede, kan reduceres til ting, der er kvantitative. Vi kan måle og veje på de her atomer. De har former, de har vægt, de har bevægelse. Det er noget, vi kan måle og veje på. Og alle de her ting, alle de her kvantitative ting, giver så udslag i noget, som vi så giver nogle kvalitative markader på. Så den idé om, at verden er skruet sådan sammen, den eksisterer der også i dag. Ja. Så det er en meget elegant måde at sige, at verden er altså stabil og uforanderlig på det atomare niveau, og det er ikke en illusion, at tingene ændrer sig, det er bare det her atomare niveau, der sætter brikkerne sammen på en anden og ny måde. Ligesom når vi får legoklodser derhjemme, og så kan vi sidde og bygge alle mulige ting med de her legoklodser. Vi kan bygge en borg, vi kan bygge en pyramide og alt muligt andet. Og så kan vi skille det ad igen. Men legoklodserne er der stadigvæk, sådan næsten. I Demokrits verden, så er legoklodserne stadigvæk. Vi rearrangerer det bare hele tiden og kan lave nogle forskellige ting. Han har måske været lidt inspireret af Zenon, som var en anden naturfilosof, som havde stillet det spørgsmål, hvad ville der ske, hvis man delte tiden op, eller delte afstanden op, blev ved med at dele det op i mindre og mindre enheder. Vil man så komme, altså man kan jo dele sådan en brøk, den kan man hele tiden halvere og halvere og halvere. Hvis man både kan gøre det med tid og med afstand, hvornår stopper man så? Og det er jo et spørgsmål, der simpelthen er fundamentalt. Sagt sådan lidt højpandet, så kan man sige, at verden kontinuerer, eller en diskontinuerer. Kan man blive ved med at dele den op, eller er der en mindste del? Så på den måde, så var dagsordenen sat til at komme med et svar. Og det får han svaret på, eller det giver han et bud på at sige, at den er diskontinuer, der er en mindste del. På et eller andet tidspunkt, så støder vi ind på et atom, og det er det udelige. Og det var en tankegang, som egentlig ikke var sådan kun Demokrit, der havde, altså Platon, som kom lidt senere, han accepterede, at der var et tidsatom, altså at der var en del, altså en mindste tid, som i stedet for at man kunne splitte tiden op til mindste del. Så altså hans tankegang er et svar på nogle af de populære spørgsmål, der er. For eksempel, er verden diskontinuer eller kontinuer, er forandring mulig, og hvad er det grundlæggende stof egentlig her i verden? Hvad er verden lavet af, når man går helt ind til benet? Demokrit, som jo er materialist i filosofisk forstand, hvilket betyder, at han tror, at verden grundlæggende består af materielle ting og ikke af åndelige ting, i modsætning til for eksempel til den kristne tankegang, der kommer senere, hvor at det er det åndelige, der er det grundlæggende. I starten var ordet, og så bliver verden bygget op af det åndelige. Der er han udgangspunktet, det er, at atomerne, det er nogle materielle ting, det er nogen, der har noget vægt og noget form osv., og de har altid været der. Så han er meget materialistisk, og nogen vil sige, at den her materialistiske tankegang, at den måske passer meget fint, hvis nu man eksempelvis lever af at producere ting og sælge dem. Altså ens rigdom kommer fra det materielle. Ikke fra at være præst og stå med det åndelige, men fra at være det materielle og stå og producere ting og sælge dem. Og så er det klart, så vil man måske også synes mere om et verdensbillede, der minder lidt om ens egen virkelighed. At man står og producerer nogle ting, og så skal man sælge dem. Det materialistiske handelssamfund, som Demokrit var en del af, kan altså også siges at have formet ideen om atomet. Som på markedspladsen kan alt rundt om os måles og vejes helt ned til hårrødderne. Men selvom der er ligheder mellem Demokrits idéer og det omkringliggende samfund, så vinder teorierne alligevel ikke helt indpas i den græske befolkning. Og det kan hænge sammen med, at der er andre, der kommer med bud på, hvad det mindste kan være, men det er nogle åndelige enkeltheder. Ikke? Altså det er jo eksempelvis Pythagoras, som mener, at det her er tal. Eller Platon, som også på et tidspunkt skriver noget om, at det er nogle geometriske figurer, der kan sættes sammen til at skabe de her fire elementer. Altså elementlæren med, at vi har ild, og vi har jord, og vi har vand, og vi har luft. Og blander man dem sammen i forskellige forhold, så kan vi skabe alle andre ting her i verden. Men hvor Platon så går lidt dybere ned og siger, at det kan jo være, at de enkelte fire elementer kan sammensættes af nogle geometriske figurer, nogle trekanter faktisk. Men ellers konkurrerer han med Platons svar, som siger, at han skelner også mellem to niveauer i virkeligheden, og snakker om en idéernes verden, som igen er en åndelig verden, som så har nogle skygger, som så er fænomenernes verden. Så fænomenerne, de eksisterer på baggrund af den grundlæggende virkelighed, altså idéerne. Og historisk set, så får han jo igen, altså hans modspil kommer jo i virkeligheden ekstremt meget i forhold til, at den kristne kultur er også ekstremt åndelig i sin, altså det man kalder for idealistisk, i modsætning til materialistisk, fordi man tror, at idéer er grundlæggende, det åndelige er det grundlæggende. Hvis vi igen kigger på vores kultur, hvad vi har sådan i Vesteuropa af viden og idéer om hvordan verden er skruet sammen, der mister vi jo kontakten til den græske viden, den græske antiks viden. I lang tid kender man ikke Aristoteles og Platon og alle de andre, og Demokrit i den vestlige verden, eller Vesteuropa. Det gør araberne til gengæld, de holder fast i den her viden, og da vi møder Aristoteles og Platon igen i omkring år 1000 og lidt, og derefter, så kommer de efterhånden værkerne igen i Europa, der er det igennem den arabiske kultur, vi får kendskab til dem igen. Og så når vi får kendskab til dem, så har vi ikke Demokrit mere. Altså han er gået væk, vi har ikke nogen værker af Demokrit, men vi har værker om fra Aristoteles, de er bevaret, og fra Platon osv. Det har en stor afgørende indflydelse på, hvad det er for nogle ting, man leverer videre selvfølgelig. Hvad for nogle bøger gik tabt, hvad for nogle gik ikke tabt. En anden ting er, at Platons tankegang og også Aristoteles, hvis man gradbøjer Aristoteles lidt, går fint i spænd med den kristne tanke, som er alt dominerende fra 500 til 1500 i, måske ikke 500, men sådan gode 800 år er den kristne tankegang dominerende. Og i den kristne tankegang, der ligger der selvfølgelig den her fokus på, at verden grundlæggende er ånd. Det mest grundlæggende i den her verden, det er ånd, det er nemlig Gud. Og den anden ting, der går, som er meget vigtigt, det er, at man laver ikke empiriske undersøgelser. Der er ingen grund til at prøve at blive klogere på naturen. Det er lige før det materielle naturen, det er noget smus. Man skal nærme sig det åndelige, og ikke det materielle. Og hvis man skal gøre det endelig, man skal undersøge det materielle, så altså, det der med at lave eksperimenter og sådan observationer, og sådan noget, det bliver jo set sådan uinteressant eller direkte forkasteligt at gøre. Så der går altså mange år inden, at kristendommen den begynder at blive udfordret på at have det her verdensbillede. Jeg forlader Demokrit og Bjarke Skipper Petersens lejlighed, mens atomerne sammensat i regndråber falder fra himlen. På vej tilbage går jeg gennem assistenskirkegården og sender en hilsen til Demokrits kollega og aftager, Niels Bohr, der 2400 år senere kvitterede for ideen om et atom ved at grundlægge kvantefysikken. Ja, men før vi når til Bohr, skal vi lige runde et par hjørner først. Lyt med i næste uge, hvor vi i anden del af historien hører om, hvordan fysikerne for alvor træk i arbejdstøjet. Serien om atomets historie er tilrettelagt og produceret af Jonas Hall. Og så har vi lige tid til at høre mere om en sær nyhed, der landede i min mailbakke forleden. Den handlede om transvestitfugle. Det viser sig nemlig, at visse hanner af arten rørhø og drag queens har en forkærlighed for at klæde sig ud som hunder. Det har de til fælles. Der er nemlig en del hanner af rørhø-arten, som ligner hunder til forveksling. Det skal naturvejleder og museumsinspektør Morten D.D. Hansen fortælle om. Ham har vi med her på en telefon fra Aarhus. Og Morten D.D. Hansen, ham har vi jo med her på en telefon nu. Hej Morten. Hej med dig. Tak. Det var godt, du var klar her ved telefonen. Morten, vi støtter jo på den her rørhø. Den kan man jo faktisk godt finde i Danmark. Hvad er der specielt ved den her rørhø? Ja, altså, det ville være specielt, hvis du fandt dem nu, fordi nu er de faktisk trukket til det centrale Afrika, nordlige Afrika alle sammen. Det er en trækfugl, som yngler med cirka 1000 par i Danmark. Men det, der er specielt ved rørhøen, det er, at det er en af dem, der faktisk varierer en del i farvetegningerne. Og som ornitologer, så kan vi nogle gange faktisk godt stå der og spørge lidt på, er det her egentlig bare en hund, eller er det faktisk en han, der ligner en hund? Og nu det, er det her... har været mange diskussioner om de sidste år, hvad det er for en farvetegning. Altså, de har to forskellige dragter, hanner og hunner, men der er nogen, der ligger næsten midt imellem. Og det er jo det her nye studie fra Biology Letters. Det er jo noget af det, de har kortlagt, altså at der er ikke en hermafrodit, men en han, der klæder sig i kvindeklæder nærmest. Ja, og det er altså, og det er jo et godt spørgsmål, hvorfor pokker de gør det. Altså, for der er ingen tvivl om, at rørhøge, altså, de bruger nogle år på at blive pragthanner, altså rørhøgehannerne. De starter alle sammen, alle de her rørhøge, de starter i virkeligheden med at ligne hunder. Og så er der nogen, der efterhånden virkelig begynder at klæde sig ud, ikke, også som rigtig fornemme hanner, der er simpelthen, de er sindssygt flotte, de er sådan træfarvede med brune forvinger, grå bagvinger, knaldsorte vingespidser og sådan noget. Det er altså virkelig, de gamle hanner, som vi kalder dem, det er virkelig nogle pragtfulde dyr. Men så er der nogen, der åbenbart aldrig rigtig lærer det at blive gamle, flotte hanner. De bliver ved med sådan at klæde sig i kvindeklæder. Og der har de franskmænd, der så har lavet den undersøgelse, de har så fundet ud af, at der er simpelthen nogen af de der hanner der, de accepterer, at vi har nok ikke verdens bedste gener. Vi er nok ikke de sejeste, skarpeste knive i skuffen. Og så i stedet for at få alle de andre hanner, de stærke hanner på nakken, så bliver vi i kvindetøj, skulle jeg til at sige, og så finder de en eller anden en lidt nøjsom hund, som de så laver par med. Og så på den måde, så ender de faktisk med at få unger på vingerne. Ja, fordi så der er altså de her alfahanner, ja, og så er der tøsehannerne. Men tøsehannerne er så bare ikke ude af konkurrencen alligevel. De kan godt finde sig en mage. Jamen, det giver også sig selv. Altså, du kan også tænke på, vi kan ikke alle sammen være alfahanner, vel? Der er jo nogen af os, der må sådan ligesom være en lille smule mere beskeden og sætte tæring efter næring, ikke også? Og der er det jo så en strategi, det der med, at man simpelthen, at de prøver sådan at undgå konflikt. Altså pointen er, hvis to hanner, der virkelig er pragtfulde begge to, altså virkelig alfahanner, hvis de ser hinanden, så kammer det over, så ender de med at slås simpelthen indtil den ene, den nærmest altså dør, ikke? Ej, men de slås meget længe. Og der kan man så hos fugle, der kan man så afgøre, hvem der er stærkest uden at skulle slås. Det kan man gøre enten ved farvetegningen, eller det kan man gøre ved at synge om kap. Og rørhøge, de synger ikke fantastisk. Så derfor, der gør de det altså med farvetegning. De flasher simpelthen, hvor seje de er. Men, ja, men de her fugle, de har jo også et territorie at forsvare. Og så var der noget med, at tøsefuglene, de har et mindre territorie, men kan til gengæld være tættere på alfahannen. Ja, simpelthen. Jamen alfahannen, han tager det åbenbart ikke så alvorligt. Jeg ved godt, okay, det er en af dem, der også skal være plads. Nej, men han tager det simpelthen ikke så alvorligt. Altså to alfahanner, der er meget længere mellem deres territorier, altså hvad skal man sige, de har simpelthen større territorier end sådan en mere almindelig tøsehan der. Han kan simpelthen få lov til at yngle tættere på alfahannens territorium. Og det er jo, altså man kan sige, hvad vil man ellers handle med? Altså de der tøsehannerne, som vi kalder dem, altså de er simpelthen ikke særlig aggressive over for alfahannerne. De accepterer alfahannen, det er kongen. Til gengæld så er de aggressive over for alle dem, der ligner dem selv, og også hunderne. Ikke? Så, de, så på den måde så sørger de for, at der trods alt er en eller anden form for territorie til dem. Ikke? Så altså, det er en strategi. Altså, hvad kan man handle med, hvis ikke man har verdens sejeste udseende og verdens bedste gener? Jamen, så kan man handle med enten med at være lidt mindre aggressiv, eller man kan handle med for eksempel at hjælpe meget mere til. Han er en god far. Det kan jo være, at han ender med at være en rigtig god far, ja. Men hvordan får de det her? Altså, hvorfor er der nogen, der udvikler sig til at være alfahanner, og nogen, der ikke gør? Ligger det i generne, eller hvad pokker det? Det gør det jo normalt, ikke også? Det har de jo ikke undersøgt, de her franskmænd, endnu, om hvor meget, altså, fordi jeg spørger også mig selv, hvor meget er det her, hvor mange af de der, hvad skal man sige, tøsehanner, de har kigget på, er i virkeligheden hanner, der ikke er fuldt kønsmoden? Det har de ikke undersøgt, og de har heller ikke undersøgt den genetiske komposition hos de der hanner endnu. Så altså, man kan ikke sige, hvor meget af det her, der i virkeligheden bare er en alderskomponent. Vi kan se det samme med guldspurv her i Mols Bjerge, hvor jeg sidder på Mols Laboratoriet, at før en guldspurv, han er fuldkommen stinkende gul. Det kan tage op til 7 år, ikke også? Så alt der ind imellem, de har jo i virkeligheden, de er jo også en lidt tøse hanner, kan man sige. Og der kan man sige, at hundfuglene, de kigger jo på ham der, hannen der, og så tænker de, hold op, når han er blevet så gul, så har han klaret livet i Mols Bjerge i 7 år, så må der eddermame være noget ved ham. Ikke? Så altså, det har franskmændene ikke undersøgt endnu, men de har i hvert fald vist, at de der hanner, der ikke er i pragtdragt, at de trods alt, at de får altså også noget ud af det. Det er ikke det rene taberhanner. Nej, men der ligger så også en vigtig pointe med det her, at de er ikke lige så aggressive. I hvert fald ikke over for alfahannerne, men de kan godt finde på at slå på tæven over for nogle andre hunder også. Ja, både, altså, hvad skal man sige, de skal jo så have en eller anden form for territorie, ikke også, og markere, at der trods alt er nogen, der bestemmer her. Så de etablerer jo et par med en eller anden hund, ikke også, men så er de så derefter, så slår de på tæven over for andre tøse hanner og eventuelle hunder, der kommer ind i territoriet. Så altså, de, Men de er ikke lige så aggressive, i hvert fald over for alfahannerne. Det er de altså ikke. De ved godt, de taber. Er der nogen andre dyr, hvor man ser det samme mønster? Altså, at hanner klæder sig ud som hunder? Jamen altså, hos fugle er det faktisk ikke særlig udbredt, men altså brushanen er jo et klassisk eksempel, hvor hannen jo... Igen, der er også meget stor polymorfi, altså mange forskellige dragter hos brushaner. De kan jo være gule, de kan være sorte, de kan være blålige, de kan være alle mulige forskellige farver. Og der er altså også nogen, der tænker, det der cirkus, det kan vi simpelthen ikke være med i. Altså det er jo ikke noget, de tænker, det er simpelthen bare noget, der sker. Så prøver de at snige sig til en parring i stedet for bare ved at ligne hund. De ligner simpelthen hunderne, og så på den måde så får de snedet sig til at komme tæt på hunderne, og så kan de måske også lige få lov til en hurtig parring. Så nogen har jeg også mødt. Ja. Godt. Tusind tak til dig, Morten D. Hansen fra Naturhistorisk Museum. Vi når ikke mere i dag. Tak fordi du var med. Ja, selv tak du. Godt. Ja, så er der kun tilbage at opfordre jer til at tage ud og se på nattehimlen i aften. Der har nemlig lige været et stort soludbrud, og det kan faktisk resultere i nordlys også på vores breddegrader. Lyt med i næste uge, hvor tredje planet fra solen, der er produceret af Experimentarium, er tilbage med nye historier fra naturvidenskaben. Mit navn er Charlotte Kolby, og nu er det tid til nyheder her på Radio 24/7. Klokken den er 16.